Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Feryal Kabil arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibi zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 24 Mart çarşamba ve saat şu anda 12. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Bilge Özerman Edis'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamız, göğüs hastalıkları uzmanı, Akademik Solunum Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, Avrasya Solunum ve Anarji Konsorsiyumu başkanı. Hocam hoş geldiniz ve öncelikle tabii ki çok geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, programda biz Bülent hocamızın ikinci kez geçirmiş olduğu COVID-19 hastalığı sürecini konuşmak istiyoruz ve kendisine sorular sormak istiyoruz. Türkiye'de COVID-19'a ilk yakalanan hekimlerden olan Profesör Doktor Tutluoğlu 17 Mart 2020'de başlayan tedavi sürecinde 20 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Yaklaşık bir ay sonra taburcu edildi ve hemen hastalarına koşturdu. 29 Nisan 2020 günü gerçekleştirdiğimiz programda Mart 2021'de tekrar hastalandı ve tedaviye alındı. Hocam, şimdi bu ikinci hastalık sürecini bize aktarabilir misiniz lütfen? Evet, Rüyan Bey, bu tabii ki mesleğimizin gereği herhalde. Baktığımız zaman işte ben Haziran itibariyle tekrar ilk geçirdiğim COVID rahatsızlığından sonra göreve başladım. Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde nispeten hani COVID açısından daha stabil bir dönem yaşadık. Çünkü o dönem açık havada geçirdiğimiz bir dönemdi ve COVID hastalığı açısından da biraz daha rakamların düşük olduğu dönemlerdi. Daha sonra biz o dönemde de aslında çok uyarmaya da çalıştık. Dedik bu böyle gitmeyecek. Sonbahardan sonra çok büyük artışlar olacağını değişik ortamlarda ifade etmeye çalışmıştım. Nitekim biliyorsunuz Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok ciddi hasta yükü ve ciddi sıkıntılar, hakikaten büyük dramlar, büyük sağlık açısından ciddi bir yükle karşı karşıya kaldık. Sonra biliyorsunuz tekrar bir hafifleme oldu. Ama bu açılım süreci öncesinde tekrar olgu sayıları artmaya başlamıştı. Tam olgu sayıları artarken bir açılım süreci yaşandı. Ama hep bu süre içerisinde ben COVID hastalarıyla beraber oldum. Şimdi ister istemez ilk hani Türkiye'de ilk COVID geçiren hekimlerden birisi olduğum için bu mücadelede COVID'le olan mücadele sağlık açısından ön planda yer alan kişilerden birisi oldum ve hep işte bundan hiç kaçmadım. Hani bazen COVID geçiren arkadaşlarımızın çekincesi olabiliyor. Hep işin içinde oldum ve tabii ki korunarak, maskemizi takarak biz muayenelerimizi yaptık. Hep diyebilirim ki şu anda da benim mesai saatim sabah 7.30'dan gece 11-12'ye kadar devam ediyor ve mesainin büyük çoğunluğu hep COVID'li hastalarla geçiyor. Dolayısıyla benim arada da ben antikor düzeylerime baktırıyordum. Ben her ne kadar antikor düzeyleri bu konuda koruma anlamında tartışmalı olsa da benim hani şunu söyleyebilirim. Doğal olarak bu enfeksiyonu geçiren ve özellikle ağır geçiren kişilerde uzun süre en azından bir koruyucu etki oluyor diye düşünüyordum. Yani açıkçası hani bu hastalığı daha yeni yeni öğreniyoruz ama antikor düzeyleri de yeterli gözüküyor. Sonra son diyelim ki Ocak ayından itibaren daha spesifik antikorlar bakılmaya başlandı. İşte bu virüsün dikensi çıkıntılarına karşı olan antikorlar. Onlar da ideal seviyenin birazcık aşağısında olmasına rağmen ben aşı olmayı yeğlemedim. Çünkü şöyle bir mantıkla biraz daha hani geçirmiş olanların bir doz aşı aslında olması öneriliyor şu anki bilgilerimiz. Ama bu bilgiler sürekli değişiyor. Yani önümüzdeki günlerde bu bilgilerin de değişebildiğini göreceğiz. Ondan dolayı ben biraz daha bekleyip belki daha uzun etkili, daha güçlü antikor oluşturan bir aşıyla önümüzdeki günlerde aşılanmayı düşünürken gene bir hastamdan işte bu enfeksiyonu kaptım. Ama kaptığım versiyonu tabii ki bu mutant versiyonuydu. İngiliz mutansiyonu olan versiyondu. Ve ben aslında sadece hani bende olan bulgular diyebilirim ki işte bir çok önemli bir bilimsel toplantımız vardı. Online olarak gerçekleştirdiğimiz bir cumartesi günüydü. O gün çok yoğun hem hasta bakmaya çalışıyordum hem bir yandan o programda ki işte benim hem denetimde olan bir bilimsel program olduğu için sürekli işte gelip o hani onu kontrol etmeye çalışıyorum. Herhalde çok yoruldum. Ona bağlı bir halsizlik ve işte nezle, burun akıntısı gibi belirtiler ile kendisini gösterdi. Pazar günü de bu belirtiler devam edince pazartesi günü dedim her ihtimale karşı tamam hani mantıken çok böyle fazla bir şikayetim yok ama sürekli COVID hastalığının içerisindeyim. Pazartesi günü test yaptım. Salı günü pozitif çıktı. Ondan sonra aslında gene belirti işte burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler vardı. Halsizlik vardı. Ben dedim her ihtimale karşı ilkinde çok sabıkalı olduğum için açıkçası çok ciddi badireler atlattığım için hastanede yatarak tedavi olmak daha doğru olacak diye düşündüm ve bir hafta kadar hastanede yattım. İşte standart diyebileceğimiz tedaviler uygulandı ve diyebilirim ki arada işte böyle çok aşırı halsizlikler o periyot içerisinde oldu ama hiçbir zaman için bu ciddi bir klinik tabloya evrilmedi. Yani o şekilde bir haftayı tamamladım. Ondan sonra zaten testlerimde ya baktırdım iki kez negatif geldi. Sonuçta tekrar ben 10. günden sonra hasta bakmaya başladım. Normal polikliniğe geçtim. Zaten ondan sonra da hani hepinizin de şu anda gözlemlediği gibi çok yüksek oranda hasta akımı ve inanın işte yetişemiyorum. Telefon 24 saat çalıyor. İşte birisi hastalanmış duyuyorsunuz. Yardımcı olmak istiyorsunuz. Fakat ciddi şu anda verebileceğimiz destek açısından sıkıntılar var. Hasta yatağı açısından, yoğun bakım yatağı desteği açısından. Bunlarda zorlanıyorsunuz. Böyle bir şeyin içerisinde hastayı tedavi etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü bu mutant virüse bağlı hastalar özellikle ağır seyrettiği zaman gerçekten çok uzun süre hastane yatışı oluyor ve faydanız da çok kısıtlı. Akciğerler sadece ağır seyredenler için konuşuyorum. Bakın hani bu programı diyen COVID geçen hastalarımız sakın üzerlerine alınmasından çok ufak bir bölümünde gerçekten akciğerlerde bir sertleşme, hani daha yoğun bakıma gitmeden önce bir sertleşme ve buna bağlı olarak da ciddi solunum yetersizliği tabloları oluşmaya başladı. Çok hani 30'lu 40'lı yaşlı hastalarım hala yatıyor ve akciğerler zırh gibi tamamen sertleşmiş. İşte onlarla uğraşıyoruz. Onları tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz. Bu hastalardan belki bir kısmı yani bir ay içerisinde falan toparlayacak. Bir kısmın yetersizliğe girip yoğun bakıma devretmek zorunda kalacağız. Gibi yani şu anda 20 civarında hastanede yatan hastam var. Onlara destek olmaya, işte tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir yandan işte ayaktan olan hastalarımız gelmeye devam ediyor. İşte dediğim gibi yatması gereken hastalar oluyor. Onları yatıramadığımız için değişik hastaneler arıyoruz, yer arıyoruz falan. Günümüz bu şekilde geçiyor. Hala mesaimizin çok önemli bir bölümünü COVID'le olan mücadele, cephede olan mücadele alıyor. Ama tabii ki bu cephede yaptığınız mücadele yeterli bir mücadele midir? Yani normal siz bir şeyle mücadele ederken insanların hastalanmaması için aslında esas mücadeleyi yapmanız lazım. Biz tabii kendimizi parçalıyoruz, şeyler yapmaya çalışıyoruz, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bir yandan da arkadan bunun insanların hastalanmaması anlamında da çok büyük bir desteklenmesi lazım ki sağlık sisteminin bu yükü çok uzun süre kaldıramaz. Belli bir süre sonra çok büyük akımlar olduğu zaman sağlık sisteminde tıkanmalar ki biraz önce söyledim çok uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığı için bu özellikle varyant virüsten sonra bu çok daha belirgin hale geldi. Hastane yatakları kolay boşalmadığı için şu anda özel hastaneler bazında İstanbul'da önemli bir tıkanıklık var. Yani yatak bulmakta çok zorluk çekiliyor. Bu devlet hastaneleri ayağına da çok kısa zamanda yansıyacaktır diye düşünüyorum. Buna işte burada hani gerçekten atılması gereken bazı adımlar var diye düşünüyorum. Evet. Hocam o adımlara geçmeden önce hemen şunu sorabilir miyim? Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla antikor oluşmuş olmasına rağmen mutant virüslerden etkilenmek söz konusu. Sizde de aynı şey mi oldu? Nedir bu konudaki durum? Sizin antikorunuz var mıydı? Evet, antikorum ve bu anlamda vardı. Tabii antikor testi. Evet. Evet. Ve antikor bu anlamda testi, antikor testlerine ne kadar güveneceğiz? Evet. Şimdi antikor testi için işte iki tane tabii hep baktığımız zaman ilk başlarda total dediğimiz yani işte SARS-CoV-2'ye karşı toplam antikor seviyesini gösteren testler kullanıyorduk Ocak ayına kadar. Bunlar benim hala çok yüksek baktığımız zaman ama olayı daha spesifik boyuta indirgeyip virüsün işte o dikensiz çıkıntılarına esas bağlandığı dikensiz çıkıntıları onu engelleyen antikorlara baktığımız zaman onlar daha spesifik olduğu için belki bize bundan sonraki aşamada daha çok yol gösterici olacak. Bunlar şu anda ölçülebiliyor değişik laboratuvarlarda. Antikor testi yaptırırken onlara bakmak çok daha doğru olacak. Ben yani normal total antikor yani genel antikorum çok yüksek olmasına rağmen bu dikensiz çıkıntılara karşı olan antikorum normalin çok üzerinde ama glokan dediğimiz yani virüs herhangi bir virüs enfeksiyonu olduğu zaman onları bloke edecek seviyeden biraz altındaydı. Bunu ben yani baktırdığımda fark etmiştim. Hastalanmadan iki hafta önceydi. Ama dedim ki biraz bekleyeyim. Hani bu paniğe kapılacak bir durum değil. Yani hastalarla her gün beraberiz ama biraz bekleyeyim. Hani hem bu konudaki bilgi birikimi biraz artması hem de dediğim gibi şu anda Türkiye'de kullandığımız inaktif aşı zayıf antikor oluşturan bir aşı. Yani normalde çoğu kişi de aşı olduktan sonra benim ikinci hastalığımdan önceki düzeylerimde kadar antikor gelişmiyor. Yani bende zaten hazır olan o şey vardı. Artı antikor her şey değil. Hani biraz önce söylediğim gibi başka mekanizmalarla da koruyuculuk söz konusu. İşte hücresel immünite, hücresel bağışıklık dediğimiz T hücreleri üzerinden olan bir bağışıklık şeyi var. Artı bu antikor salgılayan B lenfosit dediğimiz hücreler de hafıza var. Yani kanınızda sizin antikor sıfır olabilir ama bir enfeksiyonla karşılaştığınız zaman bu hafıza hücreleri devreye girerek o anda enfeksiyon esnasında antikor salgılayabilir. Veya işte o T hücreleri dediğimiz hücreler olarak bağışıklığı sağlayan hücreler hemen hatırlayıp o mikrobu onun üzerine gidebilir. Bu iki mekanizmayla antikor olmasa bile koruyuculuk olabilir diye düşünüyoruz. Ama işte varyant değişikliği olduğu zaman yani normal tür değişikliği olduğu zaman gene de enfeksiyon hani Evet, bazı şeyler açısından çok benziyor. Ufak tefek değişiklikler olduğu için size ister istemez hani bir hastalık tablosu geçirmenize neden olabiliyor. Veya aradan süre geçip uzadıkça, yani bu hafıza T hücreleri, hafıza B hücreleri dediğimiz hücrelerin hafızasında bu mikrop zayıflamaya başladıkça veya belki de belli bir süre sonra tamamen silindikçe, belki atıyorum 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra ciddi bir şeyde geçirebilirsiniz gene. Arada dediğim gibi telefon gelince kusura bakmayın. Evet, yok, rica ederiz hocam. Montajda şey yapabiliriz. Yani normal aradan belli bir zaman geçtikten sonra belki hafıza hücreleri tamamen devreden çıkıp o enfeksiyon etkinliğini kayıtlardan silecek. O zaman belki o tekrar ciddi bir enfeksiyon geçirme ihtimali olacak. Bir kendim için söyleyeyim, olabilecek. Ama o sürenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Evet. Kayıt esnasında bilmiyorum, telefon gelince sesim kesiliyor mu? Yok, hayır, kesilmiyor. Kesilmiyor. Kesilmiyorsa o zaman hani kapatıyorum, ben aynı şekilde tempoda konuşmaya devam edeceğim. Tabii. Dolayısıyla şimdi antikorum şöyle bir şey olur. Hani ben kullanıyorum, kullanmayalım, hiç işe yaramıyor diyen meslektaşlarım var. Onlara da saygı duyuyorum. Ama ben şöyle pratikte kullanıyorum. Aşı olmuş mesela. İkinci aşıdan 14 gün sonra antikor oluşmasını bekleriz. Yani şu inaktif aşıda belli bir oranda antikor oluşması lazım. İmkanı olan baktırmak isteyenlere baktırıyorum. Eğer ki yeterince antikor oluşmadıysa zaten bütün aşı olan hastalarımız da zaten mutlaka tembih ediyoruz. Diyoruz ki aşı olduğunuz ama bu %100 koruyuculuk anlamına gelmiyor. Gene hasta olabilirsiniz. Ve dolayısıyla korunmaya devam edeceksiniz. Önlemleri almaya devam edeceksiniz. Ve bundan dolayı da herkesin dikkatli olması gerekiyor sonuçta. Bu şey olarak antikor seviyeleri eğer ki düşükse, hani koruyucu seviyelerin altındaysa, o zaman ben diyorum ki işte ileride Türkiye'ye gelecek olan başka bir aşıyla tekrar bir bağışıklama denemesinde bulunmanızda fayda var. Korunma önlemleri devam edecek. Bir başka aşı geldiği zaman aynı şekilde aşılanma olacak. Bazı meslektaşlarımda şu oldu mesela. Bu fazuç çalışmasına katılan hekim ve öğretim üyesi arkadaşlarım oldu. Onlar da fazuç çalışması esnasında, yani Ekim-Kasım döneminde yapılmıştı o çalışmalar. Antikor oluşmadı bu Sinovac'la. Onlar dediler ki şimdi tekrar sağlık çalışanlarına aşılama başlayınca tekrar hakları oldu. Üçüncü, dördüncü aşıları yaptılar. Aynı kişilerde gene antikor oluşmadı. Bu olabiliyor. Dolayısıyla inaktif aşıyla etkili bir sonuç elde edemediğiniz kişilerde başka yöntemlerle geliştirilen aşıları denememiz gerekir. Dolayısıyla bunun için bizim için antikor bence yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Evet. Hocam, hemen Elvan'ın bir sorusu var. Şimdi esasında birkaç soru arka arkaya geldi tabii. Evet. Şöyle, birincisi bu mutant virüsler konusunda Türkiye'deki durum ne? Siz İngiliz mutantından bahsettiniz. Evet. Yanılmıyorsam dün bir televizyon programında Türkiye'de mutantı da olabileceği gibi bir söylem vardı diyeyim. Evet. Bir de bu Sinovac aşısının, şu anda Türkiye'de uygulanmakta olan Sinovac aşısının bu mutant virüslerle olan etkisi nedir? Bu konuda bir elimizde somut bilgi var mı? Daha bir sürü soru var ama ben bu noktada durayım. Evet. Türkiye mutantı, evet, yani bu teorik olarak olabilir ama bunun ispatlanması gerekir ki böyle bir şey var diyebilirim. Ama bu İngiliz mutantı çıkmadan önce de biz klinik anlamda bu virüsün bir takım yani ilk başlangıca göre hani bu Ekim-Kasım-Aralık döneminde de bazı özelliklerin değiştiğini, hastalara vermiş olduğu hastaların göstermiş olduğu belirtiler açısından söylüyorum. Bir takım şeylerin değiştiğini fark ettik. Yani biraz daha ilk döneme göre yoğun bakım hastaları ağır seyrediyordu. Çok ciddi hani bu sıkıntılar, şu anda yaşadığımız sıkıntıları sanki ön habercisi gibi bir takım hastalarda sıkıntılar olmaya başlamıştı. Dolayısıyla tabii ki bu virüs sürekli mutasyon geçiriyor. Ama anlamlı derecede bir mutasyon var mı bu konuda? Tabii ki bu konuda yetkili laboratuvarların yapacağı çalışmalarla ancak bu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öbür türlü hani sadece spekülasyon gibi oluyor. Ama yani mümkün olabilir. İkincisi hani ikinci sorumuz mutant virüslerle ilgili bugün. Aşının mutant virüsleri. Şu anda kullandığımız aşının hani biliyorsunuz normalde bu aşıyı batılı ülkelerde maalesef uygulaması yok. Onun için genelde klinik çalışmaların çoğu da hani aşıyla ilgili olan çalışmaların çoğu da oralardan elde ediliyoruz. Şu an için birçok şey şimdi önce bu aşıyla neyi denedik? İşte hiçbir çalışma yokken 60 yaş üstünde popülasyona 90'lı yaşlardan başlayarak bu Sinovac'ın etkisi var mı yok mu? Şu anda onu Türkiye'de ilk denenmiş oldu açıkçası. Çok yani bunun klinik çalışmalarda çok fazla kullanılmadan belki 150-200 kişiye kullanılmıştı 60 yaş üstü. Direkt olarak Türkiye'de kullanmaya başladık. Önemli bir yan etkiyle hani o yaş popülasyonu için söylüyorum karşılaşmadık. Risk gruplarında hala hani 60 yaş altı risk gruplarına şu anda bir hala uygulama olmadığı için bilemiyoruz etkinliğini ve çalışmalarda gene yeterli bilgi yok. Belki uygulanırsa gene Türkiye'de ilk olacak herhalde o da. Varyant virüs açısından da aynı şey geçerli. Varyant virüs hani rutin olarak araştırılmıyor. Ancak işte belli örneklerden hani randomize olarak alınan örneklerde işte varyant var mı yok mu ona bakılıyor veya biz istersek bir hastamızdan şüphelenirsek onun o zaman istiyoruz. Dolayısıyla o hani bayağı büyük kapsamlı bir şey araştırmaya gerekiyor. Yani bir projeyle araştırmak lazım. Şu anda etkinliği hani aşının etkinliği en azından bazı gruplarda şu anda kullandığımız aşının etkinliğini gözlemliyoruz. Bu da sevindirici ama şunu da unutmayalım, o etkili olmadığı bir grup da var. Hani yüzde olarak biliyorsunuz çalışmalarda da değişik oranlar çıkmıştı. Türkiye'de daha sonra inşallah toparlanır bu sonuçlar. Ama şu anda bile benim klinikte yatan iki aşısını olmuş, yeterli süre geçmiş olmasına rağmen hani ağır olarak da bu hastalığı geçiren hastam var sonuçta. Her hastada, her kişide pardon, koruma sağlayamıyorsunuz. Koruma sağlayamadığınız grupta ne kadarı varyant virüs, ne kadarı klasik eski virüs tipi, onunla ilgili ben en azından bir çalışma bilmiyorum veya bu klinikteki yoğunluktan dolayı takip edemediğim için kaçırmış olabilirim. Ama bildiğim kadarıyla da yok şu anda öyle bir çalışma. Evet, Nuray Hocam sizin sorunuz var. Evet hocam özellikle bu antikor oluşumu konusunda verdiğiniz bilgiler gerçekten çok önemliydi. Ben buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Her iki aşısını da olmuş bir yaşlı vatandaş olarak benim gibi insanlar mutlaka ve mutlaka antikor testi yaptırmalı mıdırlar? Ve sizin söylediklerinizden hareketle soruyorum. Hangi tür testi yaptırmaları gerekli? Anladığım kadarıyla farklı testler var. Bunlarla ilgili bazı dedikodular da duydum sosyal medyada. Bazılarının hiçbir anlam ifade etmediği gibi vesaire. Bu konuda aydınlatırsanız çok memnun olacağız. Şimdi şöyle, burada şöyle bir sakınca var. Şimdi siz yaptırmışsınız veya işte şu ana kadar belli yaş grubunda bir aşılama yapıldı. Şimdi hani antikora baktırdık, ben size koruyucu değil dediğim zaman bunun şeyini sunamayacağım. Yani alternatif olarak ne yapılabilir? Yani sonuçta diyeceğim şey gelecek başka aşıyı bekleyin. Dolayısıyla belki de moral bozmaya gerek yok. Hiç baktırmamak o açıdan daha iyi olabilir. Yani yeni bir aşı gelme ihtimali olduğu zaman ve eğer ki gene hani ulaşılabilecek bir aşıysa tabii çünkü diyebilir ki yeni bir aşı geldi ama sadece şu gruba yapacağız dediği zaman zaten o hani eski aşılananlar faydalanamayacak dediği zaman zaten şans kalmıyor. Yeni bir aşıya ulaşma ihtimaliniz olduğu takdirde o zaman baktırın derim. Yani o zaman hani koruyuculuk yoksa o aşıyı yaptıralım diyebilirim. Antikor baktırırken de laboratuvardan isteyeceğiniz nötralizan dediğimiz yani virüsü direkt bloke eden antikorlar veya anti-spike dediğimiz yani spike proteinine, dikensi proteinlerine karşı bloke eden diye detaylı açıklamazsanız total antikor bakılıyor çoğu laboratuvarda ve onun da bir manası olmuyor açıkçası. O zaman biz diyoruz ki bundan bir şey anlayamıyoruz. Çok benim başıma geldi. Total antikoru çok yüksek. Bende de aynı şekilde anlamı söyledim. Şimdi ben ikinci enfeksiyonu geçirdiğim için bakayım işte bir ay geçtikten sonra üzerinden tekrar antikor baktırdığımda yüksek olmasını bekledim. Ama normal benim hastalanmadan önce total antikor dediğimiz yani rutinde çok bakılan olan o total antikordur. Öbürü daha yeni yeni bakılmaya başlandı. Çok yüksekti ama özel o spike proteinine karşı olan virüsün dikensi çıkıntılarına karşı olan antikor normalin çok üzerinde ama bloke edici, virüsleri bloke edecektim biraz altındaydı. Dolayısıyla onu baktırmak manalı bence. Merak eder, çok merak eder ona baktırır ama dediğim gibi çok da böyle takıntı haline getirecek bir yapıda olan bir kişi de hiç baktırmasın. Rahat olsun. Sadece önlemlerine devam etsin. Yani siz için hani normalde dışarıda şimdi bu şöyle bir kolaylık sağladı. Kronik hastalığı olan belli bir yaş grubundaki hastalarımız hiç dışarı çıkamıyorlardı. En azından bir aşı bir belli bir güvence getirmiş oldu o gruba. En azından kontrollerini yaptırabilmeye başladılar. Ama yani tamam hastaneye de kontrollerini evet yaptırsınlar ama gene hiç aşılanmamış gibi korumaya altında alarak kendilerini bu şekilde hani gerekli olan işlerini sonuçta dışarıda halledebilecek duruma geldiler diye düşünüyorum. Ama özel şeye bence hani çok takıntı haline getirme ihtimali de olabiliyor. Eğer işte aşı yaptırdık ama işe yaramadı deyip o bir orada kaygı yaratabiliyor. O pozisyona girmemek için belki yeni aşı geldikten sonra bu böyle bir şey hani antikor ölçümü yaptırmak daha doğru olacak. Evet. Hocam Arkanın yani pardon bir ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Yani şöyle düşünmemiz gerekiyor herhalde. Yeni aşı gelene kadar inşallah gelir. Bu mevcut aşılar bizi herhalde koruyor ama %100 koruduğundan emin değiliz. Biz yine tedbirimizi bırakmayalım. Bizim hani daha kötü sonuçlara gitme olasılığımız azaldı. Öyle diyelim. Evet. Bir olasılık meselesi gibi bakalım. Yani ağır hasta belki yoğun bakımlık durumlara düşme durumumuz, olasılığımız azaldı ama sıfır olmadı. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmayalım. Doğru, son derece haklısınız. Onu zaten işte gözlemliyoruz. Ama hani şu benim söylemek istediğim şu, bazı hastalarda az miktarda antikor oluşuyor. Evet, az miktarda antikor, sıfır antikora göre hani bir şeyler yapmışlar yani bünyede anlıyoruz. Ama hani koruyucu seviyenin altında, onlarda da özellikle geçirseler bile hani o hastaneye yatmadan, işte ayakta ve fazla tehlikeli bir şey gelişmeden onlar da korunuyorlar. Ama bir grup var, o normalde aslında doğal olarak enfeksiyonu geçiren kişiler de bu aynı grup aslında. Yani doğal olarak enfeksiyonu geçirenlerin de yaklaşık belki %10'unda antikor gelişmiyor. Aynı şekilde bu inaktif aşılarla da aşılananların belki %10'unda antikor gelişmiyor. Yani aynı mekanizmayla. Dolayısıyla o grup için mesela farklı aşılar, teknolojik aşıların olması gerekir. Bunlar belki çok teknik ayrıntılar. Söylediğiniz son derece doğru. Hiçbir şekilde aşı bir rahatlık getirmesin. Ama önemli 60-65 yaş üstü bir grup için bir hani dışarı hani çıkıp önemli işlerini halletme veya işte aslında şu an herhalde 65 üstü yasaklar lokal olarak şeylere bırakıldı herhalde, illerin kontrolüne bırakıldı ama bence manasız hani artık bu şeyi, öyle bir yasak devam eden iller için söylüyorum. En önemli işlerini halledecek veya dışarıda hani bir iyi havalarda yürüyüşünü yapacak, edecek, işini halledecek şekilde, korunmalı bir şekilde, normal popülasyondan farkı yok yani. Evet, çok kısa bir ara vereceğiz ve ondan sonra hemen programımıza devam edeceğiz. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamız. Evet, Argun, hemen sana söz verelim. Benim bir iki sorum var. Aşıda durum nedir Türkiye'de şimdi? Yani yeterli aşı var, yok. Tek kaynaktan galiba geliyor. Bir Alman kökenli bir aşından da geleceğinden bahsedildi. O konuda bir bilgi ve bir plan var mı? Yani aşılama planı yürüyen ve hedeflenen bir plan var mı? İkincisi, bu değişik bir virüstü. Pek bir şey bilmiyorduk bir sene önce. Şimdi ne durumdayız? Son sorumda bu bakımlar Türkiye'de şu anda şeyleri, maliyetleri nasıl karşılanıyor bu bakımların? Bir takım ödemeler yapıldığını duyuyoruz ama biz aşılarımızı yaptırdık, bir ücret de ödemedik. Genel durum nedir? Teşekkür ederim. Şimdi aşılamada bakıştan tabii sağlık çalışanlarının aşılanması çok tabii hızlı bir şekilde olduğu için bunlar zaten bu konuda motive ve belli bir yerde birikmiş bir grup. Bunlara çok hızlı olarak aşılama yapıldı ve birden rakamlar çok, hani Türkiye çok iyi gidiyormuş gibi gördüktü açıkçası. Ondan sonra tabii spesifik gruplara indirgendiği zaman aşılamada hani bir yavaşlama oldu. Çünkü işte onun ayarlanması, randevu sistemi buna bağlı olarak bir şey oldu. Ve bizim normal, eğer ki elimizde yeterli aşı stoğu olsaydı, o hani hıza göre baktığımız zaman günde ortalama 200 bin kişi aşılanıyordu. Halbuki 60 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyoruz. Bu şekilde günde 200 bin kişi aşılayarak biz bunu 600 binde bitirebilirdik. Ondan sonra da zaten o 200 bin kişi de kalmadı. Çünkü elimizdeki stok azaldığı için iyice aşılama faaliyeti yavaşladı. Dolayısıyla aslında iyi gibi gözüken süratimiz bile aslında yeterli değildi. Çünkü 600 günde aşılamak demek neredeyse işte 2 seneye yakın bir süre. Yani bunu hani bu şekilde maalesef yürütemezsiniz. Çünkü elimizde şu anda kullandığımız aşıların etkinlik süresinin 6 ay kadar olmasını bekliyoruz. Yani 6 ay sonra tekrar bu aşıyı kullanacaksak aynı şeylerin yapılması lazım. Tekrar iki parça aşı yapılması gerekebilecek. Şu anki bilgilerimize göre konuşuyorum. Değişebilir bundan ama dolayısıyla düşünün ki daha biz Ocak'ta, 15 Ocak'ta başladık aşılamaya. Başladığımız oran belli. Sağlık çalışanları açısından Temmuz'da tekrar aynı şekilde bir aşılama faaliyeti olması gerekiyor. Yeniden, sil baştan. Şimdi dolayısıyla burada bizim hani hep baştan beri söylediğimiz aşıların çeşitlendirilmesi, biraz önce söylediğimiz gibi inaktif aşıdan eğer ki kişi fayda görmüyorsa diğer alternatiflerin de sunulması anlamında, diğer aşı alternatiflerinin de elimizde olması. Ve bu o işe başlarken hani bir takım rakamlar telaffuz ediliyor ama o telaffuz edilen rakamların hani deponuza girmiş olması, baştan girmiş olması, yoksa işte şu ayda şu kadar vereceğiz, hiçbir şey maalesef gerçekleşmedi. O öngörülen hani aşı miktarları öngörülen zamanlarda Türkiye'de olamadı. Dolayısıyla belki o işte aşı stoğunu şey yaptıktan sonra o programı açıklamak ve uygulamak çok daha doğru olurdu. Baktığımız zaman eğer ki siz yavaş aşılama yaparsanız, işte biraz önce Türkiye mutantından bahsettik, olabilir. Yani böyle şeyler çıkabilir. Çünkü aşı, virüs pardon, kendisini yaşamını sürdürmek için kendine göre değişimler yapıyor. Yani sürekli bir değişim içerisinde, çünkü bizim yaşamını sürdürebilmesi için bizim hücrelerimize ihtiyacı var. Hücremizin içine girmesi lazım. Ve buna göre de bakıyor, bir tehlike var. Ona göre kendisi önlem almaya çalışıyor. Siz bunu yavaş olarak zamana yaydığınız zaman virüsün önlem alma ihtimalini arttırırsınız. Yani evet. Yeni mutasyon, aşıya göre bir mutasyon geliştirme ihtimalini arttırırsınız. Dolayısıyla şu anki yapılan uygulama bu tehlikeyi beraberinde getiriyor maalesef. İşte şu mesela bugünkü haberlerde şöyle gözüme çarpmıştı. Dediğim gibi haberleri de çok iyi takip edemiyorum. Ama işte yeni 10 milyon doz gelecek veya işte arkasından 3,5 milyon daha gelecek. 13,5 milyon doz içinden gene aşı geliyor gibi, Türkiye'de olacak gibi bir şey okudum, bilmiyorum doğruysa. Ama unutmamamız gereken yeni gelen aşıda da 14'ün kontrol süresi olması gerekir. Yani yeni gelen aşı partisinde ancak bugün Türkiye'ye girse 14 gün sonra kullanmaya başlayabileceğiz. Evet. Yani şu anda bunları göz önüne aldığımızda çok da parlak durumda olmadığımızı, evet dünyada da çok sorun olduğunu bu konuda kabul etmemiz lazım. Ama biz tabii ki kendi ülkemiz bazında bu olayı düşünmemiz lazım. Daha planlı, programlı ve stoklu olarak ve aşıları çeşitlendirerek bu kampanyayı yürütmemiz lazım. Dediğim gibi aşı işi dinamik bir süreç. İlk bir kere toplumu aşıladık bıraktık, senelerce böyle bir şey yok. Bunlar gerek şu anda kullandığımız aşılarda veya diğer aşılarda belli şeylerde tekrarlanması gerekecek. Onun için biz daha ilkin ve çok başlarındayız. Bu pandeminin bundan dolayı dünyada da aşılamanın iyi durumda olmadığını göz önüne aldığımız zaman daha bir süre daha herhalde 2022'de de sarkacağını söylemek fazla kötümserlik gibi yorumlanmaması gerekir diye düşünüyorum. Şu anki tablo maalesef Türkiye açısından da dünya açısından da çok iyi gitmiyor. Çünkü dünyada da bir sürü ülke biliyoruz ki daha hiç aşı bu uygulamasına başlamamış bir sürü ülke var. Çünkü siz aşılandınız ama sınırları açtınız. Ondan sonra etrafta etkileşim başladı. Bu özellikle Türkiye gibi ekonomik olarak da iyi olmayan bir ülke mecburen Avrupa gibi aşı pasaportu koyamıyorsunuz. Kim gelirse gelsin diyorsunuz ekonomik canlanma anlamında. Dolayısıyla bu yeni seyahatlerle başka ülkelerden gelecek virüslerle, yeni mutasyonlarda tekrar enfeksiyonların sürmesi anlamına gelir. Bu yüzden bu biraz devam edecek bir süreç. Evet, pandemi en de sonunda yenilecek. Bu virüs bir influenza gibi belli bölgelerde, belli zamanlarda hastalık yapan bir duruma mutlaka gelecek. Ama şu an için, yakın zaman için bunun maalesef müjdesini veremiyoruz bu uygulamalarla. Virüs hakkında ki değişim, işte biraz önce söylediğim gibi çok mutasyon yapan virüs, grup olarak sürekli değişim yapan virüs. Baştan beri yaptığı önemli mutasyonları zaten sonbahardan sonra görmeye başladık, gözlemlemeye başladık. Ondan önceki mutasyonlar klinik anlamda çok farklılıklar yaratmıyordu. Ama işte bu İngiliz mutasyonuyla gündeme gelen bulaştırıcılıkta artma önce bu dendi. Sonra da bizim şu andaki gözlemlerimizde olduğu gibi birkaç önemli araştırmada ciddiyette de artma olduğu ortaya kondu. Yani İngiliz mutantı sadece bulaştırıcılıkta artma değil, hastanın ciddiyetini de arttıran bir mutasyon türü. İşte Afrika mutasyonunda aşıların etkisi, bazı aşıların etkisiz olduğunu gördük Afrika mutasyonunda öğrendiğimiz. Brezilya mutasyonunda da öldürücü etkisinin Brezilya mutasyonuyla ilgili olarak da daha fazla olduğunu, daha ciddi seyrettiğini bu mutasyona sahip kişilerde onu gözlemledik. Türkiye'de şu anda Afrika ve Brezilya mutasyonu takip edebildiğim kadarı çok az. Ama dediğim gibi sağlıklı bu konuda şeyler yapılıyor mu bilmiyorum. Denemeler. Ama zaten telaffuz edildiği gibi İngiliz mutasyonu oldukça fazla diyebilirim. Şu anda karşılaştığımız olguların büyük bir çoğunluğu aslında %60'ı en azından İngiliz mutasyonudur diye tahmin ediyoruz. Şeyle ilgili, bakımla ilgili aşılar dediğiniz gibi şu anda hani zaten ücretsiz olarak yapılıyor. Sosyal devletli olması gereken bir şey. Zaten böyle bir pandemide mutlaka bunun bu şekilde olması gerekiyor. Ama sağlık hizmeti anlamında şöyle bir bana göre şey var, sıkıntı var. Filyasyon ekipleri esnasında başarılı ulaşma, mesela bende bile hani hasta bakıyordum o esnada, telefonum çalındı, hiç beklemiyorum çünkü ben kontrol amacıyla test verdim, nezle, grip gibi belirtiler vardı. Telefon açtı, doktor arkadaşlar siz biliyor muydunuz falan, yani uygun bir yaklaşımda testinin pozitif olduğunu söyledi, oradan anladım. Yani hakikaten test pozitifliğinde bir 15 dakika, yarım saat içerisinde hemen size ulaşıp bilgi verip o konuda ilaçların teslimi konusunda hızlı davranıyorlar. O anlamda çok başarılılar. Yalnız burada tabii filyasyon ekipleri hastaya şunu temin ediyor, işte aman sakın dışarı çıkmayın, çok büyük cezası var. Evet, hastalığın yayılmaması, bulaştırma açısından bu doğru, ama diyorlar ki önemli, yani sağlık probleminiz olsa da hiçbir hastaneye gitmeyeceksiniz, başvurmayacaksınız. Bir şey olursa 112'yi çağıracaksınız. 112'ye yoğun zamanlarda maalesef ulaşılamıyor. Veya ben çok yaşadım, işte bütün gün ambulans bekleyebiliyor hasta. O kadar büyük bir hasta yoğunluğu oluyor ki bu şekilde hizmet götürülemiyor o dönemde. Dolayısıyla çok ben hastada da işte aman sakın kıpırdamayacaksın, İşte bu da bir sonuçta bir hastalıktır. Yüksek ateş yapar, eder diye düşünüyorlar ve o 10 günlük karantina sürecini yüksek ateşler içerisinde kıvranarak evde geçiyorlar ve bu hastalığın bir tezahürü olarak görüyorlar. Aslında bu özellikle 5. 6. günden sonra devam eden ateşler, göğüs ağrıları, öksürükler, bunlar hastalığın evet tezahürü, ama akciğer tutulumu da bir önemli belirtisi. Dolayısıyla aslında bu evde biz eve yolladığımız ve belirtisi olan hastaları yeterince sağlık açısından takip edemiyoruz. Kayıtların evet, önemli bir bölümü de bence bu kesimde oluyor. Yani kesim 10 günlü evde tamamlıyor. Ondan sonra çok kötü hissettiği için kendisini bir sağlık merkezi arayışına giriyor. Ama bize geldiğinde de iş işten geçmiş oluyor. Yani bizim daha erken safhalarda hastaya faydamız olabilecekken o süreyi doldurayım anlamında, hani kendisini çok evde zorladığı için çok büyük bir tahribatla gelebiliyor bize. Bunu aksayan yönlerden en önemlisi bence. Yani evet, aslında kayıplarımızın önemli bir bölümü önlenebilir kayıplar. Yani kaybettiğimiz ölen vakaların büyük bir çoğunluğu gecikmiş olarak geldiği için belli bir aşamadan sonra bizim de yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Bu bence hani üzerinde durulması gereken, hani mutlaka giderilmesi gereken bir aksaklık diye düşünüyorum. Önemli bir aksaklık diye düşünüyorum. Sosyal anlamda baktığımız zaman işte zaten devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ücretsiz olarak, hani SGK'sı olan hastalarda veya devlet güvenlisi iş kartı olan hastalarda bu ücretsiz olarak zaten tedavi ediliyor. Özel hastane ayağında da özel sigortaların çoğu COVID ile ilgili şeyi kapsıyor. Yani onlarla ilgili bir sorun şu anda gözükmüyor. Yani COVID hastalarının bir sigortadaki herhangi bir yetersizlikten dolayı hani bakım alamadığı, açıkta kaldığını ben düşünmüyorum. Bir şekilde SGK aracılığıyla veya özel sigorta aracılığıyla bu hastalara bakım açısından yardımcı olunuyor gerçekten. Hocam ben hemen şunu sormak istiyorum. Konuşmanızdan anladığım kadarıyla farklı aşıya ihtiyaç olduğunu belirttiniz. Yani özellikle antikor seviyesinin yüksek olması ve koruyucu antikora ulaşmak açısından. Ama gene konuşmanız içinde belirttiğiniz gibi biz hala Sinovac aşısını kullanıyoruz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam rakamı 4,5 milyon gibi bir aşıyı da Almanya'dan bekliyoruz. Ama o 4,5 milyon tabii neye yetecek? Kim onunla aşı olacak? Ayrıca Türkiye'nin birinci etap için kişi başına 2 doz aşı hesabıyla minimum 120 milyon aşıya ihtiyaç duyduğunu belirtmiştiniz. Ama Ocak'ta başladı. İşte Haziran gibi demek ki bir 120 milyon daha gerekecek. Yani 240 milyon aşıya ihtiyaç olacak ama bu da çok zor görünüyor. Buradan hareketle bir de tedavi konusunda kullanılan ilaçlar hala tartışmalı. Bu konuda görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Ve ayrıca sizin kendi tecrübenizden hareketle de ve Türkiye'nin mevcut durumundan hareketle hemen alınması gereken önlemler ne olmalıdır konusundaki görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız çok seviniriz hocam. Tedavi anlamında aslında ilk başlangıçtan bu yana bazı tabii değişiklikler oldu. İşte bu baştan o ısıtma ilacı hidroksiklorokin çok hani bizde evet. Ön plandaydı. Hala Sağlık Bakanlığı protokolünde yer almakla beraber yani hemen terk ettiğimiz bir tedavi şekli. Başka ilaçlar vardı. AIDS tedavisinde kullandığımız ilaçları kullanıyorduk. Onları kullanmaz olduk. Etkili olmadığı ortaya çıktı. Ama yerine ilaç koyabildik mi yerine? Bakarsanız çok da değil. Bu açıdan en önemli silah hastanın belli aşamasında en çok yararlandığım şeylerden birisi hastanın belli aşamasında devreye soktuğumuz kortizon tedavisi açıkçası. Hani her hasta için bunu veya bilinçsiz bazı hastalarda görüyorum kortizon iyi geliyormuş deyip etraftan duyup başlayanlar görüyorum. Bu çok tehlikeli. Hastanın ilk safhalarında kortizon başlarsanız yarar yerine zarar getirebilirsiniz. Kesinlikle hekim karar vermesi lazım. Ve genelde süre olarak da hastalığın 6. 7. günden sonra ikinci bir zirve yaptığı bir nokta oluyor. O nokta işte vücudun kendi savunma mekanizmalarının ön planda olduğu nokta. Hani onların çok aşırı devreye girdiği nokta. O da o noktada ciddi zarar verebiliyor vücut kendi kendine. O reaksiyonu baskılamak için daha çok kortizon kullanıyoruz. Bazen hani küçük dozla yapılan bir çalışma vardı. Onun üzerine zaten hani uygulamada çoğu kişi bunu kullanmaya başladı. Bazen de ağır olgularda çok yüksek dozda kortizon kullanarak o reaksiyonları baskılamaya çalışıyoruz. Bu da bizim en önemli silahlarımızdan birisi. Antiviral olarak baktığımız zaman maalesef şu anda kullandığımız favipiravir ilk dönemlerde oldukça etkili bir ilaç gibi gözüküyordu bize. Çok işimize yaradı. Yani hastanın ilk dönemi olan Mart, Nisan, Mayıs'da ağırlıklı olarak bu ilacı kullandığımız zaman iyi sonuçlar alabiliyorduk. Ama sonbahardan itibaren ilacın etkinliğini yitirmeye başladığını ben değişik ortamlarda, sosyal medya hesabımda hep paylaştım. Ve şu anda da çok açıkçası etkili olduğunu düşünmüyorum. Ve birçok meslektaşım da aynı görüştü. Meslek kuruluşları da aynı şekilde düşünüyor. Sadece belki ilk birkaç gün başlarsanız belirtileri biraz baskılama anlamında ateş halsizlik gibi onları baskılamak anlamında yararı olabiliyor. Bir diğer ilaç var remdesivir diye. O da hani tartışmalı bir ilaç ama favipiravire göre bizim klinik pratiğimizde daha güçlü bir ilaç olduğunu gözlemliyoruz. Onu da ilk günlerde başlarsanız yani hastanın ilk safhası virüsle mücadele safhası 5 gün bilemediniz 7 gündür bu. Bu safhalarda antiviral virüsleri öldürecek ilaç kullanırsanız evet başarılı oluyorsunuz, olabiliyorsunuz daha doğrusu. Ama böyle bir ilaç şu ana kadar hani rutin kullanımımızda değil. Biz başka virüsleri öldüren ilaçları aldık, buraya monte ettik. Remdesivir de bu şekilde Ebola için kullanılan bir ilaç ama geldik burada kullanmaya başladık. Favipiravire göre daha etkili ama gene de çok hani böyle bir mucizevi bir şey sonuç elde ettiğimi söylenemez. Bu şekilde bir de Türkiye'de bulunmuyor. Değişik kanallardan Türkiye'ye geldiği için onları kullanmak durumundasınız gibi handikapları var. Yeni geliştirilen molnupiravir diye bir ilaç var. Bu umut vaat ediyor gerçekten. Şu ana kadar olan araştırmalar faz 3 çalışmasına geçmek üzere yani iyi gidiyor. Bakalım inşallah bir önemli yan etkisi çıkmazsa, etkin çıkarsa o belki devreye girebilir. Onun haricinde ki hani bu baktığımız zaman plazma tedavileri başta bir ara çok revaçlıydı ama plazma tedavisinin o kadar da etkili olmadığı sonra çalışmalarla ortaya kondu. Şu anda bir de mutant virüslerin de elde edilmesiyle plazma tedaviden çok da tedavide yeri olmadığını düşünüyoruz. Antibiyotik hastalığın ikinci evresinde özellikle üzerinde eklenen enfeksiyonlar olabilir. Antibiyotikler sadece kanda bazı değerleri takip ederek eğer üzerine eklenen bir enfeksiyon, artı bir enfeksiyon varsa onu gidermek için kullanabiliyoruz. Bunun haricindeki tedaviler hep işte bazı bitkisel şeyler, vitaminler, şeyler destekler. Onlar sadece hani hastaya desteklemek ve virüsle olan mücadelesini güçlendirmek için yardımcı olabilir. Ama maalesef hala elimizde spesifik tedavi yok. Önlemler konusuna gelince burada en önemli kriter hastanelerin durumu. Yani çok iyi bunun hesaplanması lazım. Hastanelerde yığılma olup bir kaos yaşanmaya başlanmadan önce önlemlerin sıkılaştırılması gerekirse tam kapanma yapılması lazım. Tabii ki bu enfeksiyon ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Belki birkaç sene bu şekilde gitmesi gerekecek. Dolayısıyla bu açılma kapanmaları gerçi organizasyonu çok iyi yapmak lazım. Tamamen kapanarak yer altına çekilerek yaşamamız mümkün değil. Dolayısıyla belli bir oranda mutlaka açılmalar olacak ama burada hani sırf olgu sayıları değil, tabii o da çok önemli bir gösterge ama hastanelerin durumu da çok önemli. Hastanedeki yatak kapasiteleri ve yoğun bakım kapasitelerine göre bu ayarlamanın yapılması gerekir diye düşünüyorum. Şu anda elimizde önlem olarak maalesef bu hani açılıp kapanma şeyin haricinde bir şey gözükmüyor. Daha önce yapılabilecek bazı şeyler vardı ama artık vaka sayıları da çok olduğu için ancak bu şekilde bir kontrol sağlayabilirsiniz. Bu da hiçbir zaman için tam kontrol olmaz. Almanya çok önemli ölçüde işte mesela örnek vermek gerekirse hani kapanmalar yapmasına rağmen en ufak ulaşmalar olgu sayının arttığını hemen görüyoruz. Bunun gibi artık mecburen bir yandan hızlı bir şekilde dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi yavaş yavaş aşı yapmaktansa hiç yapmamak daha iyi. Hızlı bir şekilde stoğunuzu alacaksınız. Toplumda çok büyük bir aşılama faaliyeti gerçekleştireceksiniz ki hani kapanmalar da bir işe yarasın. Yoksa arkasını doldurmadığınız kapanmalar hiçbir işe yaramıyor. Tabii ki yani o an için hastanelerin yükünü azaltma anlamında işe yarıyor. Yoksa toplumda enfeksiyon yaygınlaşmasına bir şey yaratmıyor sonuçta. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizin vaktinizi aldık. Sağ olun. Rica ederim. Ve size kolaylıklar diliyoruz. Bütün sağlık çok, çalışanlarına evet. Kolaylıklar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba hocam. Görüşürüz. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu hocamızdı. Kendisiyle başta yakalanmış olduğu, ikinci kez yakalanmış olduğu COVID-19 hastalık sürecini konuştuk. Ayrıca görüşlerini aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.